winy pierdolone, poczucie krzywdy niezawinionej. Prawie całe życie ze mną, ale przeszło, posłów przeszłość, więc jeb to. Ja, było tak, Popełniłem popelinę, bo popierdoliło mi się coś w dyni. W dyni ciągle słyszę głos, to nie wina wody, to wina knapa. Byłem zbyt głupi wtedy, by załapać, ile trosk powoduje coś, co jawi mi się jako nieszkodliwe. Każdy jakoś żyje, ale zważ na dyscyplinę i ukochaj grzeszników, bo dobry azymut to wspólnota myśli, słowa i czynu. Błędy to nauczki, a żaden ze mnie święty. Składam elementy, wynajduję kruczki. Zrób mi herby gorzkiej i sam przełknij, co żeś naparzył, ale spiesz mi, oszczędź, no stress. A nie, ożeś ty w mordę kopany, teraz ja cię osądzę. To nie jest dobry czas dla stoików, ale kto traci? Wkurwiony czy wkurwiany, rób mądrze. Jestem winny czynów karygodnych. Zdrówko za wszystkich, co na mnie słali klątwy. Wiem, będę musiał swoje kary odbyć. A ty stary odbij. Jestem winny czynów karygodnych. Zdrówko za wszystkich, co mi słali klątwy. Aha. Wiem, będę musiał swoje kary odbyć. A ty stary odbij. Kolek Banan był niewinny. MADA. Sprawdź. Kolek Banan był niewinny, widzę to inaczej wciąż. Z tyłu głowy filmy, które powodują spaczeń ciąg. Daję prawdę na flow niczym magnet na broń. Czarne chmury nad miastem są, gdy pobudzam skroń. Jest jedna rzecz, o której wie tylko moja ex i nie warto dla niej żyć. Serio mam przez to stres i nie pogodzę się z własnym zen. To na pewno, jestem słabym synem, średnim typem, dobrym ziomkiem. Czuję winę, wróżę z typem, więc zachlewam mordę. Żaden borderline, raczej kompleks mam, co wynika z tych decyzji, które podjąłem sam. Wciąż nie popełniam przestępstw, tylko błędy. Jak pierdolnięty, to mój mętlik. A czyny karygodne, to niewiarygodne, biorę je na plecy. Sprawdź. Jestem winny czynów karygodnych. Zdrówko za wszystkich, co na mnie słali klątwy. Wiem, będę musiał swoje kary odbyć. A ty stary odbij. Jestem winny czynów karygodnych. Zdrówko za wszystkich, co mi słali klątwy. Aha. Wiem, będę musiał swoje kary odbyć. A ty stary odbij. Jestem winny czynów, bo biorę odpowiedzialność. Wciąż słyszę w pani tamtych spraw. Mam rot, nieraz przez gardło przeszły słowa, których w spokoju ducha powiedzieć bym nie zdołał. Dałem świadectwo ludziom wokół, że jestem chami prostak. Teraz chciałbym nim naprawdę zostać. Jak zbudować zaufanie, kiedyś się zadufałem. A chciałbym mieć uznanie, pakowanie się w kłopoty to mój nauk dalej. I nie mogę go rzucić, może zimny kubeł wody na łeb mnie ostudzi. Spytaj się Kuby, to traci jak to zyska. Ten co dostał, czy ten kto wypłacił liścia. Przez pryzmat życia potrafię dojrzeć dobre wyjścia. Jednak czasem przy porażkach noga się podślizgła. Sprawa oczywista, kiedyś jakieś dołki, komendy, sądy, problemy, przez bobki, procenty. Wtedy bezwolni, posiedźmy, pomyślmy co dalej. Winny czynów karygodnych, taki już zostanę. Jestem winny czynów karygodnych. Zdrówko za wszystkich, co na mnie słali klątwy. Wiem, będę musiał swoje kary odbyć. A, zajebałem się. Żadnych stary odbij.